inne i vapenhuset. Vapenhuset är ursprungligen byggt i trä, men ersätts av det nuvarande vapenhuset på 1600-talet. Ja, när man då kommer in här i vapenhuset i kyrkan, så finns det ju en gravhäll till höger då. Och det är gravhällen för bergmästaren Seger Samberg då. Och den här hällen är nog förmodligen gjuten i Mälderstein. Och på den står då namnet på honom, vill jag minnas, och även, tror jag, dödsåret. Han var ju då bergmästare i det här norra distriktet och hade hand om det här med gruvor och så vidare. Linné var ju på besök i de här trakterna och han stannade extra länge här i Kalix. Jag tror han stannade 10-11 dagar och då höll han till hos Seger Svanberg. Och Seger Svanberg, han lärde honom proberkonsten, så att säga, hur man sorterar malm och hur man behandlar den, så att säga. Så ja, han bodde ju då uppströms här 3-4 kilometer i Björknäs. Och den herrgården står ju kvar. I vapenhuset finns ju också en gammal milsten som han har hittat i Månsbyn. Och den finns inmurad i väggen här i vapenhuset. Fortsätt nu in i långhuset.